الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو دا اللہ رب العزت یو ډیر لوی انعام احسان دے پمونگ اوتا سبانی چی مونگ اوتا سدلتا پدے مرکز دے شاعت التوحید و سنت راجمیو دا رب العالمین دے کتاب د اختتام او د ختمېدو په سلسله کې یقینا دا ډېر لوی مبارک مجلس دی او په دې کې چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د ناستې توفیق راکړې یقینا چې دا مونږ او تاسو خپل لوی سعادت وګڼو او په داسې مجالسو کې ناستې باندې د الله د نعمتونو شکر ادا کړو. الحمدللہ لکمخ کے سرنگ مولانا سیبوی کمزے کی چی زمونگا درسون دی او زمونگ مرگری دی نو دا اللہ رب العزت کتاب کی چی کم حق مسئلی دی او کم رواجونا رسمونا دا پخلکو کی پراتی دی دا غیب برپور بلا سخوف او خطرے زمونږ مرګری داغه تردید کړي، بلکې موجوده دور کې څومره فتنې چې دي د بدعاتو د شرکیاتو د رسوماتو، نو داغه تمام فتنو د پاره الحمدلله دا جماعت په منزلې دی او ډال لے. الحمدللہ درس کے تاسو ډیر د توحید مسائل اور ادری او داسی او مسئلہ بنی پاتی شوی چا زمونږ مرګری د قران په درسونو کې کینا زک د قران پاک د درس تزدکړي او دې ته د ناس تبارک کی سم مختصر بیان کوم. الله دې موږ او تاسو لا د دین صحیح سمج او پاغی باند عمل کول توفیق را نصیب کی. زمائی زتمند اصل حال دادے نن تاسو گرئی دنیا کی مسلمانان دیر زیاد پریشان دی، ہر یو مسلمان نن ددی خبر اقرار کئی چنن منگ زلیلیو رسوائیو او ہر زی کی باطل و قوتن و سر روچت کڑے. و د دې تپوس او پختنه مونږ او تاسو له پدې سوچ پکار دے چې دا مونږ ذلیل او رسوا ولي شو، او دا ذلت او رسوائی رس تر رز زمونږ سیوا کیږي ولي، رس تر رز مونږ د زوال او د ذلت طرف ته روان یو. داغي اصل وجہ دادا چې نن امت مسلمان نارینه او زنانه او کتاب د الله شاته غرزولې، او دا دا اللہ رب العزت دا کتاب فیصلہ دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ دا چکل امت مسلمہ کتاب دا اللہ علمن او عملن شا تواچے نو قسمہ قسم ذلتنا رسوائی شرمندگی پدیبان رازی با. نندا سمرا زمونگا ملمان رون راغلی یاد دی کلی رون دی نارینا زنان دی مونگا تاسو طول لسوچ پکار دے چی دا سمر خلق دا قرآن دا آواز او دا بیان او رئی چی مونگ نن تاسو کلک وادو کو چی علمن او عملن دا اللہ کتاب اللہ سو کی برا خلو. تاسو گو رئی که زمونگا نارینا و مین دو خین دو زمونگ دی نوجوانان و مشران و دا اللہ کتاب علمن او عملن پلاسو کی روا غستو دا ذلت و رسوائی و اللہ رب العزت ختم کی. نن تاسو گو رئی الحمدللہ ہر کلی کی زمون دا مرگرو دا قرآن در سنے دی، اکثر کسان خپائی کی کینی خبازی مسلمانان آغای دا قرآن دا اوریدل دا دیز دکڑا دا سخاص و اشخاص و افراد پورے خاص کرے اوزان اتنا مستثنا کڑے بار کڑے دے. زمائی زتمندو سوکم چیر اسلام او دی ایمان دا وقعی دا کتاب اغت راغلے دا سیدہ کنے دا سوکم چی دا دا وقعی چیز مسلمانم اوزم اومنم دا کتاب اغت راغلے، او کدے دی کتاب تخپل کتاب و نوائی او دے تا علمن عملن رانیز دی نشی نو سباب اللہ میدان دا محشر کدن تپوس کے سباب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدان دا محشر کی دد مخالف شکایت کئی. ایمان سروائے چیو مسلمان میدان دا محشر کی ولاڑی او داغ پا مقابلہ و مخالفت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کی داغ دا بچ کے دو سخیال کی دش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما چکم آیات کریمہ ہوئی میدان دا محشر بئی ہر امتی پدی امید بانی بئی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زما شفاعت بکئی، او دا زمونگا ایمان لے کچری حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا شفاعت انکی مونگا جنت تنشد لے. دا خوپا خواد خلق مخالفین ووی اغا الحمدللہ مرگری بار بار وئی زمونگ پاسات زو مشائخو رحمهم اللہ بیداوی چی دا شفاعت نمانی آلان کی زمونگا ایمان دے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا شفاعت نکی مونگ جنت تنشد دے. اس کم مسلمان چې د اسلام دعوه کوي لیکن کتاب الله پلاسو کې علمن او عملن نشتا، نو میدان د مشر کې بدغه امتی ولاړ او د الله حبیب بوي. الله وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. نبی علیہ السلام بوئی اے زما اللہ دا زما غمت تے چستا والا کتابی پریخیو. اللہ دا غ خلق دے چستا کتابی پریخیو. علماء کرام لکلی دا اللہ کتاب پریخو دل سوی. ابن کثیرم لکلی، نور مفسرینم لکلی دا اللہ دا کتاب پریخو دل سوی. نویو پر خودل دادی لک کافرانو مشرکان دا اللہ کتاب دا سر حق نمری او پدی دا سر ایمان نشتا، دا پٹولو کلوی دا قرآن پر خودل دی. خود قرآن پاک پر خودل دام دی چی تا سر دار سر دا پارا وخشتا، خود قرآن دا زدکڑی دا تلاوت دا پارا در سر وخ نشتا. او زمون دا مسلمانان دے طرف تا سوچ کوئی، الحمدللہ زمون مرگری خودیتا توجہ ورکڑی او دا دا کامیابی شیدے. اکثر دا نور مسلمانان ندی قرآن چے لفظن ہوئی، نو کناری نئی کزنانی وئی، بس دا قرآن حق ادا کو، بے پمانا مفہوم مقصد بانیزان نپوئیو. دا قرآن حق دا دے چے دے تلاوت بکے، نو دا دی حق دا دے چے دے پمانا و مقصد بزان پوئے دی قرآن کی بسوچ او فکر کے. دا دی قرآن ٹولو کی غٹ مقصد سرے چی پدی بان عمل وکے. او دا نبی علیہ السلام درا لے گلو مقصد نم دریری. ابراہیم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نا سوز رکا لمخ کی بیت اللہ شریف جوڑ کو. کلے چی بیت اللہ جوڑ کو او تیار شو، نغد واگان غواڑی وَي رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. نبی علیہ السلام لا پیدا نہ دے او دا غید جوندن مقصد ذکر گئی. او دا توجہ سر کو لا گیر چاپی رگو رہی ما سوک با کزی گی سوک با کی توجہ مبدل وجہ دا اللہ کتاب دا دین خبر شوق سر واو رہے او دا سے واو رہے کچاوری دلی نومی چی دے شوق سر واو رہے چی دا اللہ خبر دا دا اللہ دا رسول خبر دا. اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ لکلی مدارج السالکین کے وی کم بیان اور دل چی پدریو خبرو مشتمل وی آغا سڑے دے میدان نبا پاسی نم اگر جولی بے دخیر ڈکشوی. یو سد پدی غگنو بے اور خزڑب دی متوجیوی، غگنو بے اور زڑب دی متوجیوی. او دا بستا یقینی چی دی بیان تا دنیا خیرت کی زمختاج ہے. درے ما خبر و ایدالا چی دا ویون کی دا عیبونو نبزان لون کی او کاغد اللہ بیان کئی توی دخو بغلا کولا او دخو یر ڈاکی با کولی او دخو دا سے بد عمل لے مستاد آغا پا عیبونو نظر دے. قرآن وعدہ کڑے لکا وعدہ اللہ کڑے چی دا قرآن دا مجلس نا یو سڑے بلا خیر پاسی دے نشی جولی بے دا خیر نڈکے وغی دا پارے شرطو نا ذکر کڑی. اللہ وی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. او لما ناس کی دے جملے پہ تاکید ہوئی گی چی سمر پیرے اللہ تاکید کرے یقیناً دی خبر کے شک نشتا چی دا قرآن دا نصیحت نڈک کتاب دے. قل من دا غچا دا پار لمن کان له قلب چی چا کی زڑوی چا کی عقلوی او غوگ قرآن تیخے وہو شہید او دے متوجہ ناسوی توجہ سر ناس دے. او دا دا مومن صفت تے کہ یو سڑے دین بیانی کی دے او خواب الخواگوری ندکی دا مومن صفت نشتا. اللہ وی والذین دا مومنان اوصاف چکل سورہ فرقان پا آخر کی ذکر کئی نو اللہ د مومنانو په صفاتو کې دام ویلی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. دا اللہ د خصوصی بندگانو یو نخدام دا یو صفت انداده چې قرآن بیانی گی نو دے بدلندو او د کنو غنتینی سوچ فکر سر بناست. که یو سره قرآن او دین اوری او یو خواب الخواگوری سوچ فکری نشتا نو دک دا عباد الرحمن یو نخ کمل دا اللہ دا خپلو بندگانو نخی چیزی کرکی نو یو پک دام دا اذا ذکرو بی آیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. ړانده او کاڼه نه جوړیږي. او کم از کم ګوره تاسو خو نارینه ځان خدا غ بوډۍ غوندې جوړ کړئ. د حسن بصری رحمت الله علیه په مناقبو کې راغلی و یو ځل وعظ او نصیحت کولو دا مشهور تابعی دی. نو یو بوډۍ پس یو کس راغی چې سمندر موج کړی او ستا غ جونګړه چې د سمندر په غاړه دا غ وړي راشه خپل سامان دې سنبالوه. الله دې موږ او تاسو لم د دین داسې شوق نصیب کړي. ناغه وډای ور لوي که زما سامان او جونګړې یوړه نو بل و جوړه کم. خدا حسن بصری خبرې کلاړ نه دا بیا نه ملوي. نو سوچ فکر سره دا الله د دین والا خبره واوره. دا د منافقانو صفت ذکر کړي دا د کم قران په ختم په سلسله کې چې موږ او تاسو را جمع شو یو ای چې به کله قرآن واوری دو د قرآن نه به پاسېدل یو بل ته به وي ماذا قال آنفا دا د پیغمبر اوس خبرې کولې موږ په مقصد پوه نه شو. ولې د هغه زړه دلته نو د هغه دماغ دلته نو توجه دلته نو وی به ماذا قال آنفا د نبی علیه السلام اوس خبرې کولې. نو عرض مې دا کولو د قرآن حق دی په موږ او تاسو د دې د تلاوت د قرآن حق دے پا مونگ او تاسو پا دی با نزان پویول دا دی قرآن حق دے پا دی کی سوچ او فکر کول دا دی قرآن حق دے چی مونگ او تاسو پا دی بان عملو کو. ابراہیم علیہ السلام دا نبی علیہ السلام در آلے گلو دری مقصدو نا ذکر کری دام یادو ساتی که تاسو لسو کوئی جی دا نبی علیہ السلام در آتلو سا مقصد دے ناغ ابراہیم علیہ السلام دا اید پیدائش نمخ کی ذکر کری ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یا الہ العالمین اور رولی گی دی مکی والو کی پیغمبر دوینا دا بنی آدم دی بشر دی نبیم بشر رولی گی دا غا پیغمبر کار بسی یتلو علیہم آیاتک اللہ استاد آیاتون بکی لولی دی الفاظ بورت خی یتلو علیہم آیاتکا مانا مفسرین اکڑی یعنی دا قرآن الفاظ حول دا دا نبی دا جوندون مقاصدو کرے کلے چی دا قرآن الفاظ خلاص کل ندانا چی بس خلاص ہو شاو دا قرآن حق ختم شو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الہ العالمین دا پیغمبر با دی مکی والوتا و تمامی دنیا والوتا دا قرآن تعلیم ورکی دا حدیث و پزری دا قرآن تفسیر و وضاحت و تشریب ور تکی او دا دی سمق صد دے چی لبزی قرآن دے ہوئی الحمدللہ ترجمے سر قرآن ختم شو. دا دی ٹول محنت مقصد دا دے ویزکیہم دی بپاکی دا شرک نا دا کفر نا دا کینے نا دا حسد نا دا غیبت نا دا چغلئی نا دی با دا بد و اعمال نا پاکی دی وجنا الحمدللہ دا سمرہ دا قرآن طالبان ناس دی. نو قرآن ختم شو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی وی باز سڑے وی ما قرآن خلاص کو نو وی قرآن خستا بدن کی خکاری نا دا مسئلہ دے چی قرآن چا ختم کرے قرآن بدن کی خکاری او چی دا شکل کی خکارا نشو دا دا پخوی کی خکارا نشو دا دا پا عمالو کی خکارا نشو نو دا اللہ حبیب ویلی القرآن حجت لکا علیک قرآن یا تا دا پارا با دلیل جوڑی گی نو یا با پتا دلیل جوڑی گی کو قرآن دے ختم کو لیکن عمل دے بھی نشتا سیرت و صورت دے شریعت نا خلاف دے اخلاق دے گندہ دی ستا پا زندگی معاملاتو کی قور و بار کی انقلاب رانگے نو تسنگا وے جماع قرآن ختم کرے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وے سوک چو قرآن ختم کی قرآن اگر کی خکاری اخلاقو کی خکاری عاداتو کی اخکاری، معاملاتو کی اخکاری، دا گاونڈی سر پا سلوک کولو کی اخکاری. نو دا کتاب اللہ پا مونگا اتا سبان حقون ہے تش گردانے دے چھ مونگا اتا سو تلاوت او دا دی الفاظ یا حفظو کو دا قرآن حق ختم شو، دا پا ہر چابانے لازم دی. اور اما چکم آیات کریمو لستو دا سورہ سواد دی آیات دلان نے امام قرطبی لکلی ددی پا تفسیر کے وی علماء ددی آیات دا وجہ نویلی چھ دا قرآن مانا زدکول دا فرض و واجب دیکھیں خبر بات علماء کرام ددی آیات دلان نے لکلی آیات سدے کتاب انزلناہ الیک مبارکن اللہ وی دا کتاب دے مارا لے گلے دے اے حبیب تاتا دا خیر و دا برکات نڈک شوے دے د صد پار راغلے لیدبرو آیاتے چدا خلق ددی پایاتنو کی سوچ و فکر کی. ایمان سروائی سوچ و فکر بلا مانا کی تا سوچے قرآن تلاوت کوئی نو یو حق دام ذکر کرے چدا دا سوچ و فکر کتاب دے دا سے دا سے آیاتو نا قرآن کے راغلی چ نبی علیہ السلام پہ دا ماس ہوتن نا تر سبا پوری سوچ کرے. زمون شیخ مرحوم نور اللہ مرقدہ بوی چی اوزل ز پنج پیر کی وی سورہ یونس میں سپگمئی تکتو آو سوچ میں پکی کول ویدی کی میں اذان واورے دو ما تعجب کو کچھ دا سی دا سبا اذان کی دو نو قرآن دا سوچ او فکر کتاب. سوچ او فکر بلا دا مانا نہ نکی. امام قرطبی دی آیات پا تفسیر کی لکلی چی اہل علم لکلی چی فرض و واجب دی دا قرآن مانا زدکولی، فرض و واجب دی دو قرآن مانا زدکول. اتا سو گورا قرآن للی الحمدللہ قرآن پاک دا پخانو بی دینو یہود و نسوارا و مزمت ذکر کرے. سورہ بقرہ کی تاسل تیرشی دا پخانو کافر و مزمت ذکر کرے. سورہ بقرہ کی ابتدا کی دا غید ناکار و ملیان و مزمت ذکر کرے. نبیا قرآن دا غید عوام و حال داوام حال ذکر کئی عوام مبارک وی ومنہم امیون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیا وانہم الا یظنون. اللہ وی اے زما حبیبا وے زما د حبیب متیانو پ یہودیانو کی زن عوامو تا خوی د ناکار مولیانو خوی واورے دو خوزن پک عوامو ویر عوامو کی گرد عوامو ڈنبنائی ناکارا خوی سے ذکر کئی ومنہم امیونا لا یعلمون الکتاب پدی یہودو کی زن عوام دی داغی ناکارا خوی سے دے پا کتاب اللہ پوئی گینا دا اللہ پا کتاب نپوئی دل داد یہودو دا عوامو ناکارا صفت تے. ننت مسلمان لوگو را دے پا ڈاکٹر رئی پوئی گی پہنگ رئی پوئی گی دا ہر سبارہ کے دے اخیار دے نن کن پوئی گی نا دا اللہ پا کتاب نا پوئی گی روغی روغی علاقی دی آو پائے کہ علماء کرام نشہ زمان دے مرگرو تم دا توجہ پکار را. الحمدللہ مو خطر جمز دا کو لفظی او بر باز مرگری زمان خپل بچی دے علم نساتی نہ کتا سر دا قرآن مین یو دا قرآن پتا خوب لگے دلے نخپل بچے علم ترو باسا کل چستا پکلی کے ستا بچے عالم شی نو کم کار چی سڑے یادو ساتی پخپل وطن کی کولے شی آپ حالت دا سفر کی نشی کولے. کم کار چی سڑے پخپل وطن کی کولے شی آغا کار دا مسافرتے پا حالت کی نشی کولے. کو قرآن پتا سو خوب لگی او دا در تا دا دنیا و دا خیرت دا گٹ شیخ کاری نو پکار دارے چی تا سڑن بے خپلو بچو تا پیش کرے. پکار دی زمون موحدین و مرگرو تا چی خپل بچی حافظان دا غی بارکی دا مستقل خکلی علم دا کامل علم ارادو لگی نو دا دا قرآن حقو ندی پا مونگا اتاسو چی مونگا اتاسو دا پورا نکو نو سبا اللہ رب العزت دا دی تا پوس بکی زمائی عزت مند مونگا اتاسو کز مونگا ناری ندی کز مونگ زنان ندی چی مونگا قرآن تا علمن او عملن دوار رانزدی شو او چکل مون قرآن ترانزدی شو دا قرآن مون دا علم پنیت پلاسو کی روا اس تاسو گرئی دا ذلت و رسوائی بخت مشی دا زمون دا پریشانی بخت مشی نن ہر امتی پریشانی کے کہ کتاب اللہ تسوکینی دا ٹول پریشانی بخت مشی اللہ ویلی کن سورہ رات کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شے خلقو کد ازل آرام و سکون او ٹکور غواڑی نو دا اللہ پا کتاب کی دزل آرام و سکون نے خودیتا دا علم او دا عمل دا دوارو پنیت بانے متوجہ شا نو بیا پا دی کتاب اللہ کی سشے دے دزل آرام دے دزل سکون دے دزل ٹکور دے پا دیکھے چمنگو تاو زمائی ذات مندو کتاب اللہ تا علمن او عملن دوار رانی دیشو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شان دا چه دا غی دا جہاد او دا نور عباداتن علاوہ زیاد اوقات دا قرآن مشغول کی لگی دے دا دید تلاوت سر مشغولو سورہ رات کی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار شے خلقو کد ازل آرام و سکون او ٹکور غواڑی نو دا اللہ پا کتاب کی دزل آرام و سکون نے خودیتا دا علم او دا عمل دا دوارو پنیت بانے متوجہ شا نو بیا پا دی کتاب اللہ کی سشے دے دزل آرام دے دزل سکون دے دزل ٹکور دے پا دیکھے چمنگو تاو زمائی ذات مندو کتاب اللہ تا علمن او عملن دوار رانی دیشو دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شان دا چه دا غی دا جہاد او دا نور عباداتن علاوہ زیاد اوقات دا قرآن مشغول کی لگی دی دا دید تلاوت سر مشغولو دارنگی پا دی کی سوچ او فکر کولو دا دی پا تعلیم او تعلم کی اختو دا دی پا تعلیم او تعلم کی زمائی زتمند اختو منگو تاسولم پکار دی چه زیاد اوقات دا رب العالمین دی کتاب تغرد چ مونگا صحیح مانو کہ دا اللہ دا کتاب حل جوڑ شو مشکار شریف کی او حدیث راغلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے و اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل زما امت کے دو خلق دو قسم خلق شریفان دی دا شریف دی دا شرافت قابل دی یو قرآن والا او دوی ما خلق چې د شپې عبادت کوي نو قرآن والا جوړ شي صحیح مانو کی قرآن والا جوړ شي صحیح مانو کی چې دې الفاظ د کوي د دې معنی ز د کوي بیا دا قرآن چې موږ او تاسو نه کوم مطالبه کوي چا غشان عمل کو دا یاد ساتي د قرآن پاک د تعلیم او تعلم او د ټول لستو مقصد دې په دې عمل کو کچره په دې قرآن عمل وی نو دا دنیا و خیرت کی دا نجات ذریعہ با اللہ جوڑے او کا عمل پی نی نو اللہ مثالو نے پیش کری کن پخوا عالمان تیر شوی دا کتابونو اسمانی و علم ورسرو لیکن عمل پی نو ان اللہ وی فمثلوہو کمثل الکلب دا دا سے ناکارا و بد عمل عالم مثال دس بی پشان نے او کلے مثال ذکر کرے مثل اللذینہ حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا خلقو چای بانے اللہ دا تورات بوجی خیو چی دا با علمن والا عملن چتوی و خلقو تبیر سوی و غی داز مواری قبول نکا اللہ وی دا سی ملیانو مثال پشان دا خرونو دے علم دا قرآن شتا خو عمل پی نشتا اللہ وی دا خود خر مثال لے لقد کتابوں بار دے والا تڑلے نو قرآن نا اصل مقصد دے پدے بان عمل کو لذکا اللہ ویلی دی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او دام یاد ساتے الحمدللہ تا سخفل مشایخ استاذان نوری قرآن کے علم چی ستویلی نو آغد عمل سر رے چی کل علم یا عمل لی نو قرآن اغیت علم نوری اللہ وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی ہا کسان چی غی پا کتاب اللہ پوئی گی او اغا خلق چی غی پی نپوئی گی اللہ وی دانے دی برابر دارنگی اللہ دو قرآن دا عالمان مبارکی وی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سچ ملاو دی زما عزت مند تاسو کوای چې مونږ له دې سم ملاو شي نو د کتاب الله د وجنه به ملاوي. سمر لوی لوی اکرام او اعزاز چې علما او پیغمبرانو ته ملاو دے دا آسمانی کتاب د علم د وجنه ملاو دے. تاسو الحمدللہ درسونو کی گو رہے آدم علیہ الصلات والسلام بارک اللہ ملائک لوئی چی سجدہ ور لوکے خدا سجدی حکم زکو شو چی مخی دا آدم علیہ السلام فضیلت بھی ثابت کو فضیلت دا پارا نورم ڈیری خبری لکنن دنیا کی مون دیو سڑی دا معتبر یو دا مشرعی دا پارا سور سور خبری جوڑی کری خدا آغی دا پارا قرآن انتخاب کو دے علم دلارے ملائک لوئی انبئونی بأسمائی هؤلاء ان کنتم صادقین. اے فرشتو ما توائی دی سیزونو سنمو ندی زیکی سا حکمتو ندی دیکی سا فیلی دی. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتو امونتا پتنشتا آدم علیہ السلام لیتو علوائی نو چې د علم فضیلت ورته ثابت کو نو ولی وسور له سجده وکړي. آدم علیه السلام معزز او عزتمند علم په ذریبانو ګرځولو. او علامه حافظ ابن قیم رحم الله د علم او د علماء او د فضیلت بارک یو مستقل کتاب او باب لیکلنای کی لیکلی ور یوسف علیه السلام د حسن تماشا خلق کړي نو کله دویستو پتخت تاج کی نو کله چې داغه د حسن او داغه د خایس تماشا خلق کوي نو سو کی کوي ته غرزي سو کی بازار کې خرڅي سو کی جیل تا چي. لیکن کله چې بادشاہ خوب لیدل او یوسف علی السلام علمی انداز کې جواب ورکړي بادشاہ وی او دور لوی خزانه د علم په جیل کې بند ده رې ولې دا خو د جیل قابل سړی نه نو سو فضیلت کدا امت وای چې مونږ ته میلاو شي نا بغره قرآن د وجنه ملوي کمون او تاسو د الله او د الله د حبيب پنيز شرافت حاصلول غواړو نو بغیر د دې کتاب نه شرافت نه حاصله چې دا کتاب زده کو پدې باندې عمل کو او دې ته زما عزت مند مونږ او تاسو متوجي شو. الله د اهل کتاب او د عوام او ناکار صفات ذکر کړو چې و منهم اميون لا يعلمون الكتاب زنے پدئی کی عوام دی قباحت او نقصان دارے پا کتاب اللہ پوئی گی نام چی منگو تاو زمائی زتمندو دا اللہ کتاب طرف تا توجہ کو خدا میں یادو ساتے دا شیڑے رحم دے دی خبر اللہ توجہ کئی کتاب اللہ با الز دکی گی چی دا کتاب اللہ دا عالم او دا حافظ زمون پزل کی قدر و قیمت ہے. زمون باز مرگرو کی دا شی ختم دے استاذ برا سوچ پکار رہے دا استاز قدر و عزت چی نوی نو علم نہ حاصلے گا. دا مونگ دا شیخ زاڑ شاگردانو طول ناس دی دا شیخ پا در کی سمر سختی وا نا وقت سڑے نشو رات لے دا علماء ناسی دی پا آخوا دی خوا دی نشو لکتے او دا دی طول شاگردانو پا زلونو کی دا شیخ سمر لوی قدر آغا قرآن ازدکڑے او آغا شاگردان اک لکڑی دنیا کا راشی دائی پک لکوالی کی ضربر فرق نہ تاسو گو رہی سمر لولی خلق دی دمر لولی خلق دی چی خلق کی نم کالی نو نمی دے کوٹا کی نرازی لیکن پا بداتو کی اختری ننی یو خبر دا سبای بلا خبر دا آغا کم خلقو چی دے ابتدان یو خبر وا او نن دا خارو دلان دے پراتی دی خو خبر بدل نشو آغا شان آغا صحیح شاگردان دی چی آغا خبر دا الحمدللہ پا آغے کی رد و بدل را نرے پائے کے سوش رد و بدل رانگ ہے. دا قرآن و سنت علم کا منگا و تاسو وائیو چی منگ تا دی حاصل شی نو دخپلو حاغ علماء کرامو چی منگا و تاسو لدرس کئی دخپلو حاغ حافظانو چی منگا و تاسو لقرآن خی دا غی زلکی با قدر و عزت وی دا چا پا زلکی چی زربر دا استاز بی عزتی وی ناغت خیر نملاوی گی بلکہ آغا با پشر و فساد کی واقعی گی تا سمر خلق چی در پا در گرزی د دای پزلو کې د استادانو بي عزت راغله تاسوگر علماء کرام ناس کی وی پتمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طولو کی لوی عالم دا قرآن سوکو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا تپوسم علماء نوکی جدا دل دا دمر الویلم پسمی لاؤ دا پا خدمت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکر دا طول عمر دا نبی علیہ السلام پنی گرزولی طول عمر مسواک گرزولی طول عمر لوٹا گرزولی طول عمر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سکری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر طول عمر سکری طول عمر بالخ گرزولی دا دمر الوی شان دتا دا خدمت دا وجن ملاو طول عمر دا اللہ دا حبیب خدمت کرے دای با پخپلوی علماء تفسیر لکلی وی کمال پتو لگی چی پا مخ دزمکا سوکشتا چی پا قرآن بانی زمان زیاد پوئی گی نو زب دا علم دا حصول دا پاراغت زب دا گره دا خدمت دا وجن او دا قد دا وجن وی دمر وڑو کیو چی پا تمام صحابه کرامو کی دمر وڑو کی قد والا سکنو نرائی نرائی پندائی وی کمزور بدن والا و باز علماء لکلی پا ولان دم رو چی عمر رضی اللہ عنہ پا ناس تسم رو لیکن دا علم نڈکو دا خدمت دا وجن طول عمر مسواک گرزولے طول عمر لوٹا گرزولے بیاور پسی دویم نمبر کی چی دا قرآن او دا سنت عالم دے چی حبر الامت ورتوئی ترجمان القرآن ورتوئی اغا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے دام دا علماء ناس تی یعنی دا علم ورتا دا خدمت دا وجن ملاو بخاری شریف روایت تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دسمات تلاڑو او دا نابالغ معشوم بلوغ تلانے دے رسیدلے دخپلو بچو دا سی خوی و اخلاق جوڑ کئی او نبی علیہ السلام تے دا او دس لوٹائی خی نبی علیہ السلام میں دا چائی خی ندی معشوم بچوی دا ما دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کرا گئی وی اللہم فقہ فی الدین یا زما اللہ دی بچی تا دی دین پوہ نصیب کی دا دا اللہ دا حبیب پا دعا رنگ شوے خود دعا دا خدمت دا نفس شوے دا دعا دا خدمت نفس شوے دا خپل استازانو دا دی قرآن پاک دا حاملینو نا دعا گانے والے دا دی بیزتی مکوی بازی سڑے ظاہرن عزت کئی کزلکم دا چا دا قرآن دا حامل بیزتی وی اغلب خیر ننصیب کی گی دا اللہ پا کور کے ناسیو کتاب اللہ میں مخلق دا چاپ زړه کې زما عزت مندو چې زره بر د خپل استاد به حرمتی وي دا غي عزت او قدر ني نو هغه انسانان د خپل علما او قدر وکي د خپل علما کرام او قدر وکي سګوره کم ملاويږي نو په خدمت د دوی به ملاوي حسن بصری رحمت الله علیه ډیر لوی عالم محدثم تیر شوی او مفسرم تیر شوی صوفیم نه پسونو صحابه کرام سره ملاقات کړي دا کابل فتح چکی دا چې دا کابل دا فتح نفس دی پیخور تم اسلام راغلے پا دی فتح کی محسن بصری رحمت اللہ علیہ شامل دا دیر لوی محدث تے صاحب کرامت تے مو دا اولیاء کرام و کرامات منو کر ہاں ہاں کسی کہا نہیں نمنو کم چی خلق و دزان نجوڑی کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت او دا عرب یو عالم دی غیو وڑو کی غنت رسالہ لکلی کتاب العلماء والعمراء دا غی رسالی نمنے و دا گورا دا علماء دا شانو یو زل دا حجاج پا مقابلہ کی بازار کی ولاد دے او دا آغا دا ظلم تردید ورد کئی دا علماء شان دا علماء شان دے اگر از مونگتا مسلم شریف کی حدیث تیر شو حسن بصری رحمت اللہ علیہ تس شاگردان رالل او دے وی چا تپٹو نہ چا نہ پٹو ظالم بادشاہ حجاج نہ پٹو نہ طالبان ب پٹ پٹ ورتل چ سبق دی ہوئی ہر دور کے دو علماء و شان دائی چ دئی نہ جیلو نہ ڈگی او دئی پ تکالیف سر مخی درباری علماء اگے لو اس قسم تکلیف نو حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑک بازار کے دا حجاج دا ظلم تردید حجاج دے سے پتہ لگی نہ روی گو او دا ډیر لوی ظالم او سمر علماء او صحابه تابعین د دلاسا شهیدان شي ترمذی شریف کې راغلی چې یو لاکھ شل زره خلق لاستړي دي قتل کړي پاغه کې صحابه کرام دي عبد الله بن عمر رضی الله عنه د شخصیت د دلاسا څه شوی آپ استرګلون شوی ناغله پرکاب کې سم کې هو زهریلا سمو آغا چې اسورې دون غټولې پخپکې لاړو او بے ولوی برا دی بادشاہان او کاری دا علماء چی مڑکی بیاوی که مونگ لپتا ہو لگی کنا چی دا چاکڑی نمونگ بدا سی دا سی ہو نو ابن عمر رضی اللہ عنہ خپکی اغا زہریلا سم ورنہ نواتو حجاج والاوی کو منگل پتہو لگی جدا چاکڑی کرنا نظر بدا سے دا سے ہو کر نا اغاولوی چاکڑی پتا کڑی دا چی وی عالم مر شو عالم شہید شو منگ بدا سے ہو کر دا دی پا مشورہ دا غور تا رکاوٹ تے نو حجاج ابن یوسف حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رو گختو کلچ دربار ترانی دیشو اسمان طرف تے ہو کتلو سو دعاگانے ہو کی نو کلچ دا حجاج دربار تراغ حجاج کے اللہ نرمی واچولا او دسر معانا کو کا ملاو شو او دیر پا عزت کینو لو اتر راواغ استل پا دی گیرے والاو مگلاو بے والاو کسو ضرورتی سحاجتی طول خلق حیرانو چی دا سنگا دا عجائبو دا زمانے ندے چی او عالم پا غسک راغختے او پا خیر خیریت رخصت نو چاور پاسی دنیا کسور پسی پاسوی دا سنگا چلی آراتا سووی اغور توی کل چیز دا حجاج دی دربار ترانی دیشم نما اسمان طرف تو قتل ماوی اللہ تا غیرتی ذاتی چی تا دا نمرود غور پا حضرت سلیمان علیہ السلام یخ کرد نو کت پا خپل خلیل بانی اور یخولی شی نو دا دی ظالم غسم پا ما یخولی شی اللہ دا غسی یخ کرد دا علماء دا غا پا کراماتو کشمیر لیو دا یقینن چی کرامت وی دے دم رلوی واعزو چی وعظ و نصیت بے کولو نکو سکبو ولارو ولارو باو کناستو نناس با دے علماء لکلی جدا دمر علمی مقام عملی مقام دتا اللہ دا سو جنور کرے نو ددم مور دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی جب امہات المومنین کلا باغی کی بدی جارو والا خدمت بے کولو نو کلا چب مور خدمت کولو دب جڑل نو دیوا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلاسو کی رواغست داغ خدمت دمرا سرات تی چی حسن بصری تا دمرا لوی مقام رسو تا سمون دخ شیخ ناوری دل دخ پل استاز سر خدمتون اکور دا اللہ بندگانو که داوائی چی دا دین دی مونگ را را دن نشی زمونگ بچی دی عالمان شی زمونگ بچی دی حافظان شی پخ پل زلونو کی دا قرآن پاک او دا دین دا حاملینو قدر را ولی پخ پل زلونو کی دا قرآن او دا دین دا حاملینو قدر را ولی نو قرآن با علم مونگو تاسو لفائدہ راکی چی دا خلقو قدر عزت زمونگو استاسو پزلونو کی وی او کدا شئی نی چی عالم او حافظ او مشر او کشر نی نو بیا بزمائی عزت مندو پا مونگو تاسو بانی ذلت او رسوائی رس چی مونگو تاسو علمن او عملن در رب العالمین دی کتاب طرف تسو شو دی طرف تا متوجی شو او دی تا عملن زمائی عزت مندو کینو قرآن چی مونگو تاسو نکم سیرت او صورت غواڑی کم قسم معاملات او اخلاق غواڑی چې هغه شان زمای عزت مند مونږ او تاسو کو مدا یاد ساتي کم مونږ او تاسو د قران پاک عملی نمونه او نقشه جوړ شو بیا و الله دنیا کې انقلاب راولي او کم مونږ او تاسو د قران پاک د پاره یو عملی نمونه جوړی ګنا بلکې قران یو سوی مونږ او تاسو ورته ناسیم او بل سوایو مدا باز روایتو کې راغلی وي ډیر کرته یو سړی قران للی قران په لعنت وي ذکر قرآن دی او عمل مطالبه کئی او اغا عمل زمائی عزت مند پدکی موجود نی اغا عمل پدکی موجود نی او دام یادو ساتی دا کتاب اللہ دا درسونو سرا کئی او سڑے سم نشی نبل نسمیدو کم زید دا دی کتاب نبلوی کتاب نشتا دا خو حق کتاب دے زمائی عزت مندو دا خو زمائی عزت مندو حق کتاب دے منگتا پرون نمازیگر درس کی تیر شل سورہ حشر کی اللہ وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا آیات کریمی مقصد مفسرینو گن ذکر کری اللہ وی دا دمر الویشان والا کتاب دے کچر ما دی یو غرط عقل ورکڑے وے فهم میں ورکڑے وے او دا کتاب میں پیرا لے گلے وے نو دا دی کتاب دمر الوی عظمت تے چا غرب ٹکڑی ٹکڑے گرزے دلے غرب سوے ٹکڑی ٹکڑے بگرزے دلے دارنگی دا آیات دا مقصد دا دمر الوی کتاب دے الہ العالمین خپل حبیب توی دا دمر الوی کتاب دے ما ور تٹین کڑے کچر ما مضبوط کڑے نوے اے حبیبا نو دا کتاب کما پا غر رولے گلو غرب دا یر دا وجہ نظری زریش و زما حبیب دی کتاب تا تما ٹنگ کرے علماء و حکمت دا ذکر کرے اور تمام اسمانی کتابونا یو ظلب اللہ را لے گل او قرآن پاکی دو درویش کال پا عمر کے لگ لگ را لے گلے وای که په یو ځل را لېږلې وې د دې کتاب دومره بوجو چې حضور صلی الله علیه وسلم برداشت نشو کولی. هغه لږ لږ را لېږلو به دا طریقه وه. روایاتو کې راغلي د ژمي موسم به و باران به ورېدو او چې وحی به شورو شوه د حضور صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه به خولې سسېدې او یو لوی د هیبت حالت به رپېدل به پیرال. دا دومره لوی عظمت والے قرآن دی یقینا چې دا کم کور ته ورننوځي کمی سینې ته ورننوځي کم ملک ته ورننوځي نو دا انقلاب راولي. خو چې موږ او تاسو صحیح مانو کې د علم او د عمل پنیت باندې د رب العالمین کتاب تکین د علم او د عمل پنیت باندې زما عزت مندو چې موږ او تاسو د الله کتاب تکینو دغه غلامان کم زیلو رسو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا غزنان ویلو چی سورہ مجادلہ کی داغی ذکر رازی ورتےوی تا تب عمر وی بے در تا عمر وی نند قرآن دا وجن تا تامیر المومنین وی. دا حق کتاب دے چی عمر رضی اللہ عنہ غنت شخصیت نے امیر المومنین جوڑ کو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر جوڑ کو او هغه صحابه کرام دمر لوی مقام ته رسول الله ما چې کوم د مسلم شریف حدیث هم تاسو ته وي نو مسلم شریف کی روایت راغله چې عمر رضی الله تعالی عنہ داغ سره د مکی گورنر او عامل ملاو شو. ناغه ته وایته چې راتلې ځان نه پس دی په مکه مکرمه کې څوک نائب مقرر کو نا ورته وای ابن ابزا نا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوی ابن ابزا سوک دے وی اغای او غلام نے نا ورتوی مکہ مکرمہ چی او دمر الوی مرکزی خار دے او تپ آغی کی دزان نفس نائب یو غلام جوڑے نا غا عامل ورتوی انہو عالم بکتاب اللہ و علم الفرائض ما اسے نائب ندے جوڑکڑے غصر دا اللہ دے کتاب علم دے او هغه په علمی میراث والا قواعد او قوانینو پوئیږي. نو دغه وخت کې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ما استاسو د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدلی چې فرمایلی دي ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. اللہ د دې کتاب د علم او د عمل د وجنه قومونه چتای او د دې کتاب چې علم چینی عمل نی او د دې مخالفت نو قومونه کترا غرزی کمونگا تاسو دا غواړو چې مونږ دې د الله په نیز نږدې شو نه د قران پاک نه بلا د نزدېکت سیوا ذریعہ نشته. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غي د لوی شان یو وجه داوا چې د کتاب الله سره دا غي بھرپور تعلق او د حضرت عثمان رضی الله مبارک راغلی دومره د قران سره مینه او شوق چې په یو یو رکعت کې پیو یو رکعت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن ختم کرے. مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ لکلی اقامت الحجہ علی ان الاکثار من العبادت لیس ببدعا اے کی دا سلف صالحینو اغڑیر عباداتی ذکر کری نا اے کی دام دا چی سلف صالحینو چی پائے کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یو یو رکعت کی قرآن پاک ختم کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارہ کی راغلی کلے د ماسختن نہ یو آیات لستے تردی پوری چد سبا اذان شے دا د سوچ فکر کتاب دے نن زمون کورون نہ دا کتاب ہوتے نہ ذلت اور رسوائی پہ راغلی نن زمون دا کورون نہ دا کتاب ہوتے پخوا بدا سیو گورا چ زنانہ ک بکور کی سپخول ک میچن میں اڑولا ک زیب جارو کول نو قران بے لستو اس زمون کور کی دی پلو گو رہی که پخی گی او که سڑی گی که زنانا جارو ای کسا کئی ٹول ٹیوی وی سی آر والا طریقہ او آغا ایسا که جزان لم واحد وی نو آغا ٹیوی وی سی آر تناسی بشه پا خبر با او اللہ دے مافیو کی باز پکدا سے ناپو ہو دی وی دا سوک چی وی جدا ناروانے نو دے وی اغشتے نش بشه پا خبر با دا سوک چی وی چی وی ٹیوی ناروانے نو دا مولے اغشتے نش. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین کورو نسو د قران د تلاوت آواز به ترات روایاتو کې راغلی دا علماء کرام ناس تھی نبی علیہ السلام و ما ته درزه د صحابه د کورو نو پته نه لګي خود شپې پی جن نو چا ورته وی دا الله حبیب داولی وی د قران د تلاوت په آواز باندې د هر صحابي د کور نا د قران د تلاوت آواز براوت د هر صحابي د کور نا د قرآن پاک د تلاوت آواز براوت. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوی بیگا تا سر خوا کی تیرے دم کور خوا کی رے تا خو قرآن په تهجدو کې ډېر په کلاره کلاره لستل په تیزه وای. عمر رضی اللہ عنہ لو ای تا سره تیرېدم تا خو ډېر په تیزه تیزه وی لک په کلاره وای. ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ تهجدو کې قرآن للی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته ولاړ. ادام السلام امام قرطبی ذکر کړی بعض اهل علم ویلی چې د قرآن دا اورېدو د ویلو نه ډېر ثواب دی. دا د اهل علم یو قول دی چې د قرآن اورېدل ډېر ثواب دی او که ویل ډېر ثواب دی. نو د ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دلیل کی پیش کړی چې هغه ته نبی علیہ السلام ویلی قرآن ولولا ودا الله حبیب څنګه ولولم عالم کې پتا نازل شوی دا الله حبیب ورته وایي ما ته فن نا کوي چې بل قرآن للی او ما ورته وغږیښې. نہ تو قرآن بعض علماء امام قرطبی دا مسلک ذکر کرے چاہے وہی داورے دو ثواب دویل و نڈیر. نو نبی علیہ السلام ورت ہوگی خیر او ساری ورتوی ویتا تا خود داود علیہ السلام پا خوگو آوازونو کی آواز ملاو دے اگر تے دا اللہ حبیب تا مال ہوگی خیر وی مال فصفتا و ما بدر تا نورم خوب کرے نورم ہم خوب کرے. داد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شان امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری دا صحابہ دا دعوت نم خلق دیر متاثر شوی خدا غی دا انفرادی قرآن نم خلق دیر متاثر شوی. دا حضرت ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان واقعہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری دا سخت دشمن و دا نبی علیہ السلام او خواخیم و نو کلچ مکہ مکرمہ فتح شوا نو دی غزوانان جنگ لتیارول او دی باندې دا خبر نه زائدا چې دومره عمر زمونږ د نبی علیہ السلام سره جنگونه او جهادونه او شلو دے څنګه په امن او امان مکی مکرمه تراغه او دا زمونږ د پښتنو لم پته دا په جنگولو د دوو کسانو کې د زنانو ډیره تجربه وي ویږي په خبره دا د پښتنو سره دښمنۍ جیوی کړه نو دی کې د زنانو ډیره د جنگولو کې یو کور روانیږي کې پردیر روانیږي نو دای ډیر پاغه کې تجربه وي. دی درزه بشرارت کو لیوش پیڑ کی ہوئی چی تراش او گورا چی دا خلق زمان سمنیو کنا او نبی علیہ السلام او دا صحابہ کرام سکے نو دا حرم شریف تران حرم شریف کیو قتل چی صحابہ کرام دا شپیہ باتی پیران جوڑے دلو درزه باتی مجاہدین جوڑے دل نو تحجدو کی قرآن لولی سوک رکو کی جاڑی سوک پسجدہ کی جاڑی داغی اغا قرآن اور ریدو اغا دمر سخ زلو کی داس انقلاب را وسو زکا داغا زلو والا دا چی دا حمزر رضی اللہ عنہ ٹکڑے جوڑے کڑے وی پا میدان دو حد او سو دنکی دو نڑی رویس تو پاگی چکون لگولیو حضرت ہندے دمر سخ زلو والا زنانو لیکن دا صحابہ دا قرآن اور ریدو سر زلو کی نرمی رالا ساری خاون توی ابو سفیان توی ما سر لارا شز ایمان رالا نا ورته ای زه خود در سره نظم خدا را لوه ته چې دومره سخت و ایمان ول راړي نو ګوره هندي غنتی زنانه وای وې زما د الله په ذاتي عالیه قسم وی بیگا چې د کور کې د الله کوم عبادت او بندگی او تلاوت شوه دا دینه مخ کې نری شو. قران هغه کتابو چې دې سره په زړونو کې انقلاب راتلو سوره سوره ڈاکوان سوره سوره داسې خلق چې هغه د قران په ذریعه په انقلاب راغ. امام قرطبی ذکر کړی پا تفسیر دا سورہ حدید کی چہ دا عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ چہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مشہور شاگرد دے مجاہدم نے محدثم نے صوفیم نے او دا فضیل ابن عیاض رحم اللہ دا ام عصر علماء دی دا وی مخ کی نڈاکوان ڈاکی بے کولی بد او غلط کارو نہ بے کول وی دی یو آیات سر دی پزنو کی انقلاب راغلے جلا وی علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ وی و ایمان والو تروس پوری دا اللہ دا کتاب دا وجن استا پا زندگی کی سفر کرانا گئے استا زلکی یر رانلا استا شکل سم نشو استا اخلاق سم نشول استا کور دا ڈمگیرئی دا مرکز نخالی نشو. او دا فضیل ابن عیاض رحم اللہ بارکی لکری جی دے و کور تا دغلاو بدکارئی دا پارورتلو آغا کور کی یادو ساتی دا زنانو دینداری چی سمر اثر پا معاشر غرزی دمر بل نغرزی او زیاد فکر گوری زنانو پا کار دے زکدہ علماء کرام ناسی وی سمر چی خبر قیامت تا نزدیکی گی نو ناری نبا کمی گی زنانا با دیری گی. روایاتو کراغلی دا یو سڑی پا سر بانے با پنزو سلوی خسلو پوری راغلی زنانا پا یو سڑے بھائی نو سلوی خزی بھائی یو سړی بای په یو کور کې یو کورنۍ کې نو 50 زنانه بای، یو سړی بای نو سبا یې 100 زنانه بای. نو د دې فکر په کار دی. امام قرطبی لیکلی او دا تبلیغ والا دوستان هم دا خبره کوي، الله دې موږ د قرآن پسې صحیح مانو کې روان کی. و یو زنانه که اور تزی نو سلور کسان بزان سر جهنم ته غورځي، پلار مشرور خاوند او بچې، چې دې ورته اس قسمه سد قرآن او سنت تعلیم نور کوي. نو د فضیل ابن عیاض رحم الله داغه د هدایت ذریعه د قرآن پاک د آیات کریمه چې دا ما مخ کستا سو وړاندې دیولستو، چې الله وی علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، دې سراغ د غلا او د بدکارونو توبه وستا او الله پاک کې انقلاب راوستو. تاسو هم زما عزت مند کوشش کوئ چې د قرآن پاک تلاوت کوئ، د قرآن پاک په درسونو کې کینئ، محنت کوئ چې خپل زنانو کورونو ته دا ور رسوي، او دام کوشش کوئ. موږ او تاسو الحمدلله یو ډېر لوی دعوت د توحید او د سنت چې زمون کور کې ټی وی وی سی آر نه ویږي په خبره باندې. نن غره دې سیزونو زمون کورونه د دین او د قران نه خالی کړ، شپا ورځ دغه سیزونه فحش بے حیائی کورونو ترا دنه کی چې دې شي نمون او تاسو کو اجتناب وکړو. زمون درک یو مرګره په خوا نه د در زمون مرګره نه غوي، یو کس قران شریف جمعات تراړو ماشوم وی مالې دا استاد په دې جمعات کې کیدا دا وای ما ولې دا ولې دار الامور را کوې مونږه ټیوی اغست نو مور را لوي چې دا قران شریف جمعات لای اوس ویګي په خبره. اوس د قران اغه تش پال مارای کی زیب مونږ سره نشته، یو سره موحد دی او د د خپلې بیبی او د لور او د زنانه او د بچو سره ټیوی تناسته او پای کې دا فحش ګوري لکوس دی مرګور ناورو چې برپور سرګن زمون پټیوی کې د يهودیت د قادیانیت پرچار کی. بازن اپو هوئی زی پاکی ماسلی زی دا کمنالتا یا پٹیوی کی بریلے مولا دے یا قادیانے دے یا پرویزے دے، نو تا تی کفر زی دا کیٹیوی کی تا سم سڑے چا تلی دلے چلتا تلے وی ارد گرے مسلی زی دا کی گناہ کا مسلی سوک کا یہ کٹر شیر روستے یہ بریلے روستے آمخ کی ترجمم کی دا کنا دا اردو والا ترجمہ دا بریلیان نو تفسیر نکنی پیشے پہم روا دا ترجمہ چی کی گی کنا او تلاوت کی نو هغه کې د بریلیانو د تفسیر نه سکے، هغه پکې غفل خرافات او تحریفات وردن نکړي. د حکومت خو مقصد دا دی چې قران او داسې زونه سو کی زمای عزت مند ختم کی، چې موږ او تاسو د توحید داول لرو، چې موږ او تاسو د کورون نه دا شی وباسو، خپل بچی د علم طرف ته متوجه کو. قران په موږ او تاسو خوګ لګي، یو شی چې پچا خوګ لګي دا هغه علامه دای چې خپل بچو ته ورکړي، او که نستا بچی دنیاوی تعلیمونه خو کوي لیکن قرآن او مدرسې ته نه پرېږي. معلومه دا شوه چې ته دا خلکو لوې چې قرآن خوشی دی خدا شی در باندې خوږ لګېدلې نه دا طریقه ده کنه. په والدینو چې خوږ شی لګي لومبې چاله ورکوي، لومبې خپلو بچو له ورکوي. که په موږ او تاسو د الله کتاب خوږ لګي او وایو چې دا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ شی دی، نو په کار دا دی چې خپل بچی دې طرف ته سوکو، دې طرف ته متوجه کو. الحمدللہ ګوره دا لسدولس کاله د بچی د حفظ مودې، لسدولس کاله کې بچی څه کیږي؟ دا حافظ کی. لسدولس کالو نه پس دا غر علم د غرازی، بیا په سړی علم کی د قران او سنت عالم شي. یو یو عالم نه الله رب العزت څومره کار دی. تاسو ګوره خپل شیخ نور الله مرقده تا یو شخصیت، لیکن الله ته څومره دنیا روخانه کړ. ایمان سره وای زمونږ د ریکلو کم حالو د شیخ د تحریک او د دعوت نمخ د شرک سے تپوس نو هر سڑے پر شرک کی مبتلا، لیکن یو مرد مجاہد محنت شورو کو الحمدللہ نن گرے داوا ہو رہے. بعض مخالفین مون ترانی زی کی گی نخو بابا را مدد چی چغی پریخ پاغا نظر و منخت د بابا د شکرانو ور لزان بد کاری دیکھئی پہا بربا دار دی مسئلی اثر وی او دا الله رب العزت د حق سره وعده کړي. کله سړی وی ویر ما محنت کو سو نشول یاد ساتي، حق خبره چې د اخلاص سره د زړه نه راپور ته شو خلین روته الہ العالمین په دې کار کوي. خو کله دا سی وی د چا ډیره خوشاله وی داغه په ژوندونه غوي نه او سو دغه شام د خفقان په حالت کې لاړ شي، خدا غي د مرگ نه پس دا غي د محنت سرات الله سکے. دا الله وعده دا بیا دی امت سره خو خصوصی وعده دا چې موږ او تاسو اخلاص سره اخلاق سره د دین کارو وشي په خبره باندې اخلاق و سر زما عزت مندو د دین کارو کو او نرمی دا مقصد نه دی. نرمی بارہ کے افراط و تفرید تے بعض خلق نرمی دی تو وہی حق دے پٹ نو حق پٹول گناہ کبیرہ دا و مداہنت فی دین دے او سوک چی حق پٹ کی اللہ بول اخلق واگے چے دا اور قبر نہ چرا پورت کی خلق بے دا اور واگی. دا نرمی مقصد دا دے چی خبر پا اخلاقو کا خبر دی دا قرآن و سنت پورے خبر مانے خبر پا اخلاقو کا خبر پا ترتیب سرو کا د مرگرو او خاص کر د خپل موحدین و مرگرو ډیر خیال ساتل پکار دی. مونږ شیخ نور الله مرقده د یو یو مرگری سور خیال به ساتل. یو ځل طالبای په دوران کې زمونږ د مرگرو سر اختلاف وز طالب هم کشرو او شیخ چې زما سمره یعنی دلجوئی کا او خبرو کې معشوم معشومان حالت کې ما نه دا چینس کم شیخ وی دا اوس کدا ودی چینی دا زما چینی یعنی مرگره ویرانج دی کولو یو کس بے زان سرا را پردے سڑے بے سکو تم یہ استاد اغوی یو دل یو شاعر راغلے ہوئی دے شیخ خلاف مو لمپتا ہو جی دے با پشیر کی گڑی وڑی ہوئی وے شیخ وی ابل چاناتو نوی وی شیخ و ریفلانی پاسا دا دے سے گڑی وڑی ہوئی سسامی خبری ہوئی کوئی را پاس ہوئی ٹول ناتو نے پا توحید ہوئی وی گئی پا خبر پا بعض خلقو کی دا کمال اللہ چولے چی پردے سڑے خپل کی او بعض کی دا سے کمال چولے چی ٹول خپل پردی کی مداسی صفتون نہ چمو اتا سو زانو ساتو چ خپل پردی کو نہ بلکہ پردی منگ اتا سو سکو. د حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق سمر پا اخلاق و خبر کی کمے نو او پا اخلاق وی جن پہ لاو کرے تا اس طرح غبانڈ چی کی سراغلی جی مسجد نبوی تر اغلی او امتیاز پک شروع کی صحابہ کرام ورپاسید لوان قریب او چغے والے و منے کڑے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی منے کوی ما او چکل آغا پا مسجد نبوی کے خم اتیاز ہو کہ فارغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راو سن ورطوی دا جماعت تے ددی دادا آداب دی او پاغ دی خبر دم راسر ہو کو امام ابن کثیر البدایہ و النہایہ کی ذکر کلی وی دغا زمیدار چی بدا شی ڈل جوڑا ہوا نو دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف لبے خلقو لدعوت ورکلو خلقو ولی تخو زمیدار ہے تو پس کوئی دو داخل کیسہ ذکر کر چیزو دائی عبادت خانے تتلے اما دا سی کڑیو نو کدا اخلاق نو کی دیشی جیو یو گزار صحابہ کرام ورکڑے وے نام داغ کار وے کڑے وے لیکن پا اخلاق و سر زمائی عزت مندو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن پہ لاؤ کڑے چھے مونگا اتاو چاہ پوری خنداؤ نو پہ یہ پہ برمان خپل کشران سنبال کو خپل طالبان سنبال کو مسئلہ کے اس قسم کمے نا خو اخلاق یو ذلی عمر کرے وغوی دا خپل استاذان و زمین دا شیخ کی اسٹی یوڑے ویل تم خپل کلی کی علماء لوارو یہ ٹولوی زمین دی سر تائید دے وی بے دس طالبان و ذکر رکی ارمگا پٹکی والی و مگا وی چیزو دا شیخ نہ درس کو وی جمگا پٹکیو کا تلوی جدا بیدتی آنے وی بس رو تختیز پو نگر بعض طالبان بعض عوام چی مگا اتاسو سکتا.